ना देखा करी जा में मारलू खंजर तू प्यार में दिलू धोखा रहला हूँ जिगर से बहता तूने मुड़ के भी ना देखा तू हंसा तारू हमरा के रोआ के हम जी ना पाइब तोहरा के भुला के जहर घोर दिलू जिंदगी में आके हम जी ना पाइब तोहरा के भुला के काहे तोहरा नमर आवे कौनो फिकिरिया हो सात जन्म तक साथ निभाइब खैले रहलू किरिया हो आज काहे तोहरा नमर आवे कौनो फिकिरिया हो रहबू दोसर नाम के मेहंदी रचा के खुश रहबू दोसर नाम के मेहंदी रचा के हम जी ना पाइब तोहरा के भुला के जहर घोर दिलू जिंदगी में आके हम जी ना पाइब तोहरा के भुला के समंदर प्रेम की नैया लाके तू डूबावलू हो बोले जानम हमरा संगे ऐसन काहे कहिलू हो बीच समंदर प्रेम की नैया लाके तू जानम हमरा संगे ऐसन काहे कैलू हो कामिली तोहरा हमरा के तड़पा के कामिली तोहरा हमरा के तड़पा के हम जी ना पाइब तोहरा के भुला के जहर घोर दिलू जिंदगी में आके हम जी ना पाइब तोहरा के भुला प्यार के बंजाम हो इश्क के काहे कैलू बोला ऐसे तू बदनाम हो दीपक डीएस काहे लेई है प्यार के बंजाम हो अंजनी गावताड़े दिल में दर्द छुपा के अंजनी गावताड़े दिल में दर्द छुपा के हम जी ना पाइब तोहरा के भुला के जहर घोर दे